Minden idők egyik legszigorúbb dohányzás ellenes törvényének elfogadására készül a brit parlament felsőháza. A készülő törvény, amelynek tervezetét Rishi Sunak miniszterelnök tavaly ősszel terjesztette elő. Büntetendő cselekménnyé nyilvánítja a dohánytermékek eladását azoknak, akik 2009. január 1-én vagy később születtek. A tervezett jogszabály rögzíti a 2009-es kiinduló születési időpontot, így gyakorlatilag minden évben egy-egy évvel növekszik azoknak az alsó korhatára, akik nem juthatnak legálisan dohány termékhez. Ennek alapján a most 14-15 éves korosztály soha nem kerül olyan életkorba, amikor törvényesen dohányárut vehet, hiszen a jelenlegi szabályok szerint csak a 18 éven felüliek vehetnek dohányterméket. Hosszú távon így az egész lakosságra kiterjed majd a forgalmazási tilalom. Nekem ezzel kapcsolatban a legnyomorultabb ilyen státuszjelentésem az az volna, hogy míg a munkáspárt támogatja ezt az előterjesztést, addig a torik felkapaszkodtak arra, hogy ellenezzék. Mintha ez egy olyan megosztó dolog volna, amiben 50-50 vagyunk, és akkor majd most mi akkor ezt támogatjuk, vagy most mi akkor ezt ellenezzük. Mindegy is, a lényeg az, hogy a nagy ellenséggel szemben ellenkező álláspontot kell felvenni, mert ez politikai identitást kölcsönözhet. Itt most jelen esetben éppen a Liz Truss és Boris Johnson féle toriknak, de nekem halál mindegy, míg a végén aztán leülnek az asztalhoz és bedobálják a zsetonjaikat, megszavazzák 383 a 67-hez arányban, azaz több mint 80%-os egyetértéssel, hogy ennyire hamis a politikai identitás, amikor azt mondom, hogy ja, ha te igen, akkor én nem. Mindegy, miről is van szó. Kommunikáljuk azt, hogy nem. Kiderül, hogy valamiben egyetértünk, akkor hogy fognak rám vagy rátszavazni. Nem, akkor leváltanak minket egy nap valakire, aki nem ért velünk. Majd jön egyet. Valaki, aki tényleg mond valamit. Igen. És tudod, ez árulkodó, hogy kifelé megy az identitás demonstráció, jól meghasítják a társadalmat az korábban általuk kikutatott törésvonalak mentén, és aztán a zárt ajtók mögött titokban leseftelnek egymással és elfogadják. Én személyesen láttam a Boris Johnsont 34 évvel ezelőtt, kézzel sodorta a cigiket és csomagolta, hogy ma majd ezzel tudjanak kampányt. Tehát először is elterjesztette a dohányzást, és utána előhozakodtak ezzel a kis jelmezzel. Hát az a helyzet, hogy én egyébként annak ellenére, hogy dohányzás ellenes vagyok, és annak ellenére, hogy egyetlen csepp könnyet nem fogok elmorzsolni azért, hogyha eltűnik a dohányzás, mint kulturális jelenség, nem tudom támogatni ezt a törvényt. Nem tudok támogatni egy olyan törvényt, amelyik elvesz egy jogot az embertől. És a helyzet az, hogy ahhoz, hogy a dohányáruknak a forgalmazását korlátozza az állam, ahhoz joga van, és tehesse is meg. Mert itt a közegészségnek a szempontját előtérben kell tartani. Ahhoz, hogy a dohányáruknak a reklámját korlátozza, vagy akár tiltsa, joga van, és helyes is, mert itt is a közegészségnek a szempontjait kell előtérben tartani. De ahhoz, hogy azt mondja, hogy akik most 14-15 évesek, azok soha életükben ne vásárolhassanak törvényesen dohányárut, mert azért őket megbüntethessék, mert őnekik ahhoz ne legyen joguk. Ez az én számomra elfogadhatatlan, akárhogy is. Az egy borzasztó dolog a dohányzás, és tényleg halálos, de felnőtt emberek társadalmában a felnőtt emberre végső soron mégiscsak rá kell bízni azt a döntést, hogy akarjon-e dohányozni, vagy nem. És itt most az a helyzet, hogy liberálisként, aki úgy amúgy liberálisnak tartja magát, szerintem nem érthet egyet egy ilyen törvénnyel, amelyik azt mondja, hogy aki most 15 vagy 16 éves, vagy 14 vagy 15 éves, az soha életében, az ne öregedhessen bele abba a korba, amikor törvényesen dohányárut vehessen, hanem akkor ő neki tiltsuk meg. Hiszen ki is ő, hogy is tudhatná, hogy mivel jár a dohányzás, talán talán úgy, hogy majd lesz 30 éves, majd 40 éves, majd 50 éves, akkor is majd a jóságos állambácsi jobban tudja, mint ő, hogy sokkal, neki mit kell. Sokkal inkább, egyébként nem is kivitelezhető szerintem, tiszta hülyeség, mert nyilván mi lenne ebből az, hogy majd meg fekete mással, piac. Meg fekete piac. Sokkal jobb ugyaneznek a korosztálynak előírni valamilyen szintű oktatást a témában, hogy legalább kipipáltuk, hogy legalább mindenki biztosan hallott a dologról, hogy ez rossz a dohányzás. De látod, Nagy-Britannia, ami egyébként meg tényleg egy konzervatív, liberális jogállam, nem lehet elvitatni, hogy jogállam, mégiscsak ebben a tilalomban utazik, mintha nem látták volna, mintha nem nézték volna végig, hogy a tilalomnak a következménye bűnözés, a tilalomnak a következménye fekete piac, hogy Amerika így hívta magára a szervezett bűnözést, amikor SZESZ tilalmat intézett, hogy ennek ebből semmi jó nem fog kisülni, és ők aztán tényleg liberálisok, és ők aztán tényleg az emberi és polgári jogok elkötelezettjei. Aztán nézd meg, hogy mégis betiltják. Nem is tudom, hogy kinél olvastam azt, hogy azért nem támogatja ezt nyilván a Toriknál, mert úgy érzi, hogy ezzel infantilizálja az embereket. Hát persze, na de, és azt állítja, hogy az állam a felnőtt, apácska, aki majd gondoskodik a kölyökről, a hülye gyerekről. Igen, de a kölyök egy hülye gyerek. Tehát, hogy azt is el kéne ismerni, hogy amikor itt tegnap előtt pont a dohányzásról beszélgettünk egy fél órát, akkor olyan könnyed volt hallani, ahogy mondtad, hogy hát, de hát annyira könnyű belátni, hogy az életed, semmit nem kapsz, és mindent elvesz tőled, hogy a rákbetegségek 25%-a összefüggésbe hozható a dohányzással, vagy hogy mondjuk a briteknél percenként gurul be egy kórházba valaki, aki a dohányzással kapcsolódós betegség következménye miatt kerül éppen kórházba. De hiába mondod, mégsem látja, ez nem így működik, nem tud ebben az ember felnőtt módjára működni. Akkor ki kell venni a kezéből? Nem, ez nyugi. Ezért korlátozni kell. Én nem értek azzal egyet, itt ebben az esetben. Szerintem jó dolog az, hogy inkrementálisan kivezetik ezt a lehetőséget, ugyanis nem vesznek el egy jogot attól, akinek sose keletkezett az a joga, hanem nem jut hozzá. Ugyanakkor problémásnak, szerintem nem rossz, bár én abban jobban hiszek, hogy ahogy emelkedik az ára, vagy akár a jövedéki adó és áfa mértéke, az emelkedjen egy kicsit gyorsabban, mert az az, amiből mindannyian értünk emberek, hogyha ennyibe kerül, akkor nem kérek, ez vonatkozik a cukrosüdítőre, a chipsre, a húsra, az akármire, ami másnak vagy neked kárt okoz. Viszont az nagyon nem tetszik ebben a megoldásban, hogy egyúttal kriminalizálják is. Tehát nem az, hogy nem lesz árusítható, de ha találnak nálad, meg ha tudtál szerezni, vagy külföldön voltál egészségedre, hanem rögtön két lépéssel oda kerül, amilyen állapot ellen mondjuk a pszilocibin fogyasztás, marihuána származékok és megoldásokkal kapcsolatban éppen küzd a világ valamennyire, és ilyenkor mindig forgatjuk a szánkban azt a kérdést, hogy most akkor vagy mindent lehessen, vagy semmit se, és azt is tudjuk, hogy nem lehet visszafordítani, de valójában vissza lehet akár még az alkohollal kapcsolatban is, csak nem máról holnapra, hanem 100 éves viszonylatban. De miért kell mindig valamit tiltani? Miért olyan fontos ez? Azért, mert beledöglenek, és nem hagyják ott. De igen, ostobaság dohányozni. Valóban. De az embernek lehessen már joga ostobának lenni. Így marad hülye gyerek, ezzel a hozzáállással, hogyha mindig fölé fogunk megbízni egy gyámot, amelyik gyám majd őróla gondoskodik, majd kiveri a kezéből a cigit, semmit hogyha dohányozni nem akar. Nem változtat, akkor se, ha ott a gyám, akkor se, ha nem lesz okosabb. Azokon az embereken ez nem változtat semmit. És egyébként az inkrementális viszont az ember, aki nem lesz okosabb, annak, amikor kimented a halálmarkából az utolsó 12 évét, és visszaadod neki, valami más típusú szenvedést kap helyet. Tehát mit tud vele kezdeni, ha azzal nem tudott mit kezdeni, hogy mi az érdeke? Elé rakni, hogy ezt most amúgy már nem lenne. Tehát nem tudod azt mondani, hogy látod, ezt most megnyerted. Tehát ez pont, amit elkerülne egy balesetet, hogy nem tudod, hogy melyik nap értél úgy haza, hogy hú, azt mit húztam meg, tehát hogy nem sokon múlt. De hát hiszen nem tudtad meg. Akit tiltással nevelsz, azt hazudni tanítasz. Ez a helyzet. Én nem tudtam volna elképzelni, hogy egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy eljön az a nap, és hogy ilyen közel van az a nap, amikor majd a marihuána legalizálása kerül napirendre, és a dohányáru tilalma kerül napirendre. Hogy így azt látjuk, hogy nem olyan régen még az volt, hogy úgy keverted össze a marihuánát a dohánnyal, hogy tudtad, hogy a dohány az legális, de a marihuána illegális. És pár évtized alatt eljutunk az ellenkezőjéhez, hogy úgy kevered össze a dohányt a marihuánával, hogy a marihuána a legális, és az illegális dohányt kevered hozzá. Ennek ott van a magja Amsterdamban, megvan az, hogy az egyik coffee shopban lehet sört inni, de nem lehet smokolni, nem kanabisz fogyasztani. És dohányozni. A másikban kettőt lehet, a harmadikban mind a harmad ilyenből csak egy van, és de akkor megy egy ilyen ötfős társaság, és hogy valaki még megmer szólalni, hogy én amúgy lisztérzékeny is vagyok, akkor kénytelenek hazamenni. De az teljesen rendben van, hogy ne lehessen ő ugyanazon a helyen marihuánát fogyasztani, meg ugyanazon a helyen sört inni, hanem annak alakuljon ki a kultúrája. Alakuljon ki a kultúrája a sörözésnek, ahhoz tartozom hozzá egy sörcsap, alakuljon ki a kultúrája a marihuánának, ahhoz egy másfajta intézmény, úgynevezett coffee shop tartozna, mint a bárki is kávét inni. Vagy nem adnak ki sört, amíg nem szívtál bele egy cigibe. De hogy ez az itt, is, nem, az itt, is itt, működik. Itt a probléma az az, hogy valamit mindig tiltani kell. Hogy az államnak ahhoz, hogy elhiggye magáról, hogy ő az állam, és igenis erős, és igenis hatalma van az emberek fölött, valamit tiltani kell. És most éppen legalizálják, most éppen világszerte legalizálják a marihuánát, az állam elkezd bizonytalanul érezni magát, hogy úristen, hát én vagyok még mindig az állam. Hát ezek most már füvet szívnak. Hát én nem tudom államnak érezni magam, gyorsan tiltsuk be a dohányárút, és akkor megint azt fogom tudni érezni, és ő is azt fogja tudni érezni, hogy na itt egy erős kéz van fölötte, amelyik oda csap, ha kell. Be kéne tiltani a szemétszedést, meg a négy ütemű fekvőtámaszt. Igen, ez is borzasztó. Szóval ez önmagában, hogy az államnak van ez a mániája magával kapcsolatban, hogy ő egy jobb ízlésű, felelősségteljesebb, felnőttebb, akaratú, felnőtt, nem, de erősebb, és monopol, és erőszakot alkalmazhat, és ő be tud avatkozni. Nem. És részben, tudod, megbíztuk ezzel, mindenki, nem értünk ugye ebben egyet, hogy milyen mértékben legyen újraelosztó, meg milyen mértékben legyen szabályozó, de mindenkinek van elképzelése arról, hogy enélkül, az erő nélkül ez hol tartana. Most nyilván nálad ez itt kiakasztja a, hát a 20. századot mértékét, én meg nem érzem, hogy bárkitől jogot vesznek el. A 20. Az emberiségtől, a polgároktól nagy általánosságban veszik el a jogot. De nem az, hogy elveszik a jogot, hát könyörgöm, létezik egy olyan vívmány, hogy dohányáru. Ez egy termék, egy termény, és egy ahhoz tartozó fogyasztási mód. És egy ember, aki a mi ismereteink szerint a legmagasabb kozmikus entitás az univerzumban, és akkor annak az embernek te azt mondod, hogy te azt ne szívjad, én jobban tudom, hiszen én vagyok az állam, és hát én, mint az állam a 20. században tulajdonképpen csak meszes gödröket lőttem tele emberi hullákkal, hát én ne tudnám, hogy mi a jó neked? Az, hogy mondtad ezt, hogy ízlésben, meg képességekben, tudásban fölöttünk állónak képzeli magát, azért ez az állami struktúrákban, meg a nagyvállalatoknál is meg lehet nézni, hogy ahogy jutnak felfelé a ranglétrán emberek, úgy érzik egyre inkább, hogy nekik változtatni is kell valamit, sokszor kényszeresen, tehát én többször éltem meg ugyanolyan helyen optimalizálás, szerintem erről már beszéltünk itt, hogy jött egy új vezető, és teljesen átstruktúrálta az NPR-mainkat, ugye eddig ABC sorrendben volt, most stílus szerint, aztán stíluson belül ABC, soha nem lett annyival optimálisabb. Ha igazuk lett volna, akkor az ötödik ilyen optimalizálási folyamat után már csúcs optimálisan kellett volna működni a folyamatoknak, soha nem így történt, de és ezt átéltem kormányzati oldalon is, meg multicégnél is. Az, hogy egyszerűen a munkád vagy nem elég, vagy nem érzed azt, hogy elég hatása van a rendszerre, és ezért neked változtatnunk. Ez létezik. És picit belejátszott, nem azt mondom, hogy ennél az esetnél konkrétan ez van, de az, hogy valakik azt gondolják, és ebből aztán deriválódik, vagy pálódik le az, hogy az állam gondolja, de valójában egy-két ember gondolja azt, hogy ő okosabb a tömegeknél, vagy jobb ízlésűbb a tömegeknél. Azért mindenképpen multidisziplinárisabb egy szervezet, mint egy egyén, és van tőkéje, ideje, erőforrása arra, hogy akkor üljetek össze, csináljatok hatástanulmányt, nem olyat, ami abban segít, hogy kivigyük a pénzt a minisztériumból, hanem ami tényleg azt vizsgálja, hogy és egyébként mi lenne, ha ezt, aminek én egyedül nem tudok utána járni, se időm, se erőm, se hozzáértésem. Három ember, az tényleg több, mint egy, azt gondolom. De mi a fontosabb elv ezt kéne eldönteni, hogy mondjuk a társadalom teljes egészében mondjuk 3 évvel tovább éljen, mert mondjuk a dohányzás kivezetésével mondjuk remélni lehet egy ilyen eredményt, hogy mondjuk 3 évvel tovább él a társadalom úgy az egészében, vagy hogy egy olyan társadalom lakja az országot, amelyik a maga jogán, a maga felelősség érzetével képes arra, hogy a maga életéről autonóm döntéseket hozzon. Ne a tilalom nyomán tegye, vagy ne tegye ezt, vagy azt, hanem hogy az autonómiáját a maga életével kapcsolatban, amihez tényleg senkinek semmi köze. Senkinek semmi köze. Van, aki igen, azt mondja, köt egy olyan üzletet, szerintem ostobaság, de meg lehessen kötni azt az üzletet, hogy én igenis ennek a szenvedélynek, ennek, hogy betüdőzöm a kátrányt, ennek, hogy naponta 30-szor rágyújtok, ennek odaszánok 3 évet vagy 5 évet az életemből. És ez egy legitim döntés. Ő a saját életéről, a saját sorsáról dönthessen már így, nehogy már jöjjön az állam és kiverje a kezéből a cigarettát, mint egy szülő, vagy egy nevelőszülő, mondván, hogy hát hülye gyerek. Mit csinálsz magaddal, te hülye gyerek? Megvédem az életedet tőled. Annyiszor el szokott hangozni, úgyhogy itt hagyom a végén, mert most utána néztem, hogy éppen hogy áll. Tudod, a ishealive.com, vagy szoktak ilyen weboldalak lenni, hogy valaki éle még. El szokott hangozni, hogy micsoda adóbevétele van az államnak a dohány termékekből, és hogy ez a komplett egészségügyet fedezi. Egyébként tényleg elképesztő magas összeg, nagyjából egy doboz cigi árának több mint az 50%-a áfa és jövedékkiadó, de ez 2023-ban itt egy m4.hu-s cikket nézek, körülbelül 500 milliárd forint volt, míg szintén 2023-ban a világgazdaság.hu szerint a költségvetésben az egészségügynek a tételsora az 3200 milliárd forint.